نشی اللہ رنا کئی نو چرو کولے توک نشی اللہ وجن جون دے کئی نو بل چاپ کی اختیار نشی ادین واسبن کاملن تامن دغشان تا قانون چی سنگ دا اللہ دے تکوینی کائناتی قانون تشریحی قانون دا اللہ دے اگا و دبل چانا منی لکی دیو اللہ منی افا غیر اللہ تتقون اینو بیا املا دا سوا دا اللہ دبل چانی یری گئی لہو ما فی السماوات طول اللہ تا محتاج دی و لہو الدین واسبن طول دا اللہ دا قانون دلان دی چلی گی مفتقرتن فی حال وجودی اللہ تا محتاج دی سنیمتون چی دبانی دینو دا اللہ طرف دی پریشانی راشی لیه تجرون مصیبت لرکی نو خلق بیا شرک کئی صفحه دای دا پتبو تولگی ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا اشراک فعلیه دا غیرد ادائی نتیجه راولا دا دی دلیلونو او دلیل چی دارت پیدا کون که اللہ دی ساروی دی او کنور بیاوم کئی خلق آسلا چی ندی معلوم حالی اوتا سولکی نصیبن برخا او داغت سنے کی رزقنا ہم چمنگولو ورکڑی دی ورکڑا ما برخی بکی دبل قسم پا اللہ تپوسل بشی داغت سنے تفترون چ جوڑو درو وہ گی دا پلان کی دی و خانک پکی دا پلان کی دی و دا دا پلان کی دی تاللہ لتسألون ما کنتم تفترون تپوسل بشی خامخا داغت سنے چ درو جوڑو آئی سورت نساء کی آیات میں مخیم مخولو اللہ وی فصلون زور کم سامانون ز پیدا کم اچی مقرازی وی هادا للہ بزامهم و هادا لشرکائنا وما کان للہ فو یصلو الى شرکائهم وما کان لشرکائهم فلا یصلو الى اللہ تکم دے شرکانو پونم دے یو صلی اللہ سایت دے سورت النساء جکمی دے شریکانو پنم دے اگا دا اللہ پنم نور کولے کی اگا عجز غریب لنور کولے کی اچکم دے بل پنم بانے دے ناگا ور کولے کی لعنہ اللہ یو صلی تلس سورت نساء کی لعنہ اللہ وقال لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا بندیانو نبا مقرر برخا اخلم اپا بندیانو کیوں برخا دا پا مالونو کیوں برخا دا دغ شانتا برخ مقرر سورۃ الانعام کی فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله فيصل الى شركائهم يوصل شبق در شمات وما كان لله فلا يصل وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله والافتراء كون رواه درك ده الله وبرخ ده غير الله فقالوا هذا لله تاللہ لتسألن اما کنتم تفترون بل شرک و کفر گرنی دو اکڑی دی دو اللہ علا کڑ دو اللہ علا بنات جنکی البنات فرشتی دی و داد اللہ دون دی پاک دی اللہ پاکی دا مناسب و لهم ما اشتہون دول دیا کلام داشت دی و یجعلون للہ البنات و لهم ما اشتہون میں کی سبحانہو ولی راوڑ د کفر خبرې ته دمه مکو زر په زر رد کوه زر په زر رد کا نو مربوط کلام کې مینځ کې دار ادن نکړه صاحب پکې ته ناخلی سبحانه ولهم ما یشتهون ادو غنی د الله ته چې دوی واړی اچو ته خبر ویلې شي یو نه د دو ته د کېدلو د جینۍ شي مخه تک تور او هو کظیم دې ډکی د غم نه یتوارا من القوم پټیږي د خلکو نه من سو اما بشر بی دنا کارا والی دا خبر نہ چویلے شو دتا دمر بدا گنلا زما یاد کیم دسوا د زوان الگ لومبی در چ بولورو شو بیا د خپل امدل نه پټیدا هغه به څه چلو شو بیا به ته پټیدا من سو اما بشر بی ایون سو کو والا هون هغه کی دا چې جنه به نه برداشت کول نو وای لبای ای پاتی کی ځان سره وای سره د ذلت نه کانو مختلفین فی قتل البنات فمنهم من یغفر الحفیرۃ ویدفنها الى ان تموت جابو لکن دو کنستنا ناغب پاگی کی خرق کردہ ومنهم من يرميها من شاهق جبل چاب دغرن اور غڑولا ٹوٹے ٹوٹے بشوا ومنهم من يغرقها چاب دریاب تو غردلو ڈوبو ویکر سینتا ومنهم من يذبحها چاب لالا کرلا غرائب القرآن وی لالا بیکرلا دادا غو حالتنو کان احدهم یغزو قلبه ویعدو بنتهو پیتا بے روڑے چولا ساتا بے الور بے خخولا جوندے بے خخولا دائے حالت انو دم رب بد دے تخکاری گی زاللہ او اللہ تی حساب بوائی اللہ ساما حکمون خبر شے بد دی چیسا دوی حکم کئی کم فیصلہ چی دو اکرلا للذین لا یؤمنون بالآخرہ دیا غلا چیمان نشے پا آخرت حالت بد دا بد حالت نے چی اللہ تا دنا رواؤ نسبتو نے کئی کفر کے ساتھ پسات بانی جاتی گی یا للذین لا یؤمنون لآلہت الذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل اسو حالت بد سو حالت دبا دی دو آلہ ٹول حالت بد دے عاجز دی ناتوان دی بیو سری اللہ مثال لے ڈیرو چت صفر ڈیرو چت آسو چتے داغا غونی بر چوکر شے لا الہ الا اللہ قطع دا مانا ہم داغا کھیرا ویل مسل اللہ علیہ سلی شہادت اللہ الہ الا اللہ بل چک لا الہ الا اللہ نشتے دن اکا اللہ عذاب ہو لینو اور کہنا کام تکی وی ما ترکا علیہا من دابا علیہا من دابا کہ اللہ عذاب ہو رکی اپا ظلم خلق نشتے دن زمکی پا مغبز اندر سر پاتی نشتے عذاب دم رسختے لیکن یو اخرهم الہ اجل مسمن لیکن دم اکروتا ترنیٹے مقراری کہ لا اغرلا نبیہ پس عذاب ہو رکی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ گنی اللہ لیسا بے اللہ تا ہوئی اللہ لاتا چھو دوی پخبر بد گنی بد چھ گنن لاتا ہو شریکو زن سر شریک نزغمی او زما سر اللہ وی شریکان گوری زال لونہ نزغمی ما تا دلونی ساب کئی ویداد اللہ لونہ دی الکذب اوائدو پخلوق پلوان درو لهم ان لهم الحسنا غدا چھ دول دخ کولی درجا ان لهم الحسنى دنیا کی یا ان لهم الحسنى آخرت کی تسویلی سورت کاف کی داشان سورہ حام مومن کیوں دل تیرا کڑی دی کز دنیا تو آخرت تلاشم لا جدن خیرا منها منقلبا دو دین و غربم ان لهم الحسنى دل تکیم نال تکیم دوار سابق قیاس کی دا غائب پا حاضر باندی چی دل تیرا کڑی دی نال تا ممرا کئی یا ان لهم الحسنى زامن لا جرم ان لهم النار یقینی دا دور دے جہنم جرم قطع تیو لا جرم مانا لا قطع خبر یقینی دا کنا ختمی دو والا ندا او رکی دو والا ندا ان لهم النار او دو با جہنم تو غردولے شوی مفرطون تلولے شوی غردولے شوی مخی کرے شوی مخی ملی گلیو من قبلک انبیاء خلقو تا شیطان داغو عملون خست کریو اگر ناروا چه بے فهو ولی یو همو لیوم ننیم مرگره ده ناصر هم ادو دا پار عذابون علیم سور فرقان کی لستی دی کنا چه شیطان سره ده ده بوی یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین زماستا میند که لی رواید نور خاتان رو پیواته فبیس القرین نتنا کار مرگره دلتا میم نپریده دلتا دنوم خلاص نشم فهو ولیهم اليوم کتاب میں نے در لے گلے مقام دا قرآن مخکوم الاسطلو تلور تل اختمایت کی لی اللہ لتبین لهم اللذی اختلفو فی لیکن دا بار دا دے جدو تصاف صاف بیان کی اچھ اختلاف کہہ دے ہدایت و رحمت لقومی یؤمنون خلق اللہ چی یقین کی پی دین جوز خبرو کی دا چرت اس چی پا قرآن کی توائی لتبین لهم اللذی اختلفو اختلاف پا کہ قرآن کی بنی اختلاف پا کی طرح گئے اور دین کی بنی ادا گئے بیان پنزم سبق الانعام اللہ دا اسمان نوبو اور عزمک و جوندے کی تو تنگوری ہوئی تاصل اشتے دویم دلیل اشتے تاصلہ پٹنگرو کی پورا سبق عبرت سنگا سکو منگا تاستا دا آتنا چیدی پا خیٹو کی مما فی بطونی خیٹو کی میچا زیم دی کنا غشانم دی نا غو سر دی وینم دا کنا غو سر دی نا مما فی بطونی داغینا چیزی پی خیرٹو کی فی بطونی ها پکارو الانعام جمع دا خدای په معنا د جنس باندې ذکر کړ مما فی بطونی مما فی بطون الحیوان د زنده سر خېټه کې اجدا غنس کو هغه د سکلو هغه معلوم دی لبان نونو میوانه اس مم بین فارسین روستو کو مم بین فارسین و ادم په من د غشانو او په من د وینه کې لبانن خالصا سکو دتا مما فی بطونی یعنی په صاف سترا سائغن خواګل شاربین سکون کولا پیدا کا تازہ وقت کی پدے کی اوشن تو خو خون دے اور چی وقت تیر شنو بیا خوان کی آغ عمر مزہ پکیتا نہیں بیا خو گوالے بیا ہم دے آغ عمر مزہ نہیں دے تا دے چاہتا فکر کرے دے وی نپکی دے وینی رنگ شتے نپکی تا خون شتے نپکی تا بین شتے نپکی دے غشانو دے میچاز شتے خوراک یاو با یاو ومن سمرات النخیل او باسو دلا دے میوونا دے کجوری کور آغتم تتخیدون منو سکران چی جوڑوائیتا سنا دا خوشحالی خورا کس کل من المذکور روزی خستا کجوری خورا کور خورا کجوری بو کیوا چوا نچوڑ کا کور نچوڑ کا سکران قیمتی شربت تے چی سو وقت پہ تیر شنو علو پہ کتا نشا پیدا کی گی تازہ کی خونشا نہیں انہ تازہ شراب دی علا شربت تے مقوی اسے اخرنو اسے اخرنو وہ چاہ کل چا کیا غب پی گی چاہ کل سے جوڑا ہونا کرے دار اب دے الال مچے تبین دس ہونا تھا کرے دار جوڑا ہوا تھا گرون کورونا چکم دے دخواسی دون زنی داغن چکھل کی سفرون خورائی اگونی بوٹی نہ در کیوں کورونا جوڑا دامی تم ویلی بیا خورا ہر قسم میں وینا او بیا گردا پلارو در اب دی تابستا د گبین مچي پداسي نا غرض دي کی دا لګګ جوړي کور جوړي چې اډو سوچ فکر کینې ښکاری سره به معلومي تبې څنګه ناسي څنګه به تیریږي واخه څنګه سره وری بي اغه پته د ته نه لګي اول ته ښکاری هغه د بیرته نشي کړی د دې تنه وړو راشي گبین دي هغه ته پته لګي ته نه لګي نا غرض دي کی او په پا پاک دي کی جوړي په پلیز دي کی منه جوړي سفرونو کی وونو کی دا شانت دي کی دا نوری با نوری مچی دی ناغه په کور کې جوړه برګو کې دو برګول نه راځي نو کور کې به زه ده دلی و نه دی وی امنګ له الله مقام را کړي درجه را کړي دا عزت را کړي دا نو موږ خپل عزت به عزت کو ځان به عزت کو نو بل په کې تا کمال دادې چې کله دو خوراک لذی نیوز ته بل دې تورته شګر دی را ګرځي او چې بیا خوراکو کې ایا او بو او کی نو بیا منډی ترلی نو چ خوراکی پورا کو نو بیا گردین بیا نیغ اسمان تو کی جو چت فدا تا نور تری سو ګورن پر طرف معلوم کین بیا داس روانی لکه ټوپک ګولای خکاریانی هم ددا نه چ خوکار کی غی دین معلومی نیغ روانی سینکی سینکی چ کم دی کی پریو دی لار شو بسو جلتا کی معلوم کی سبول اللہ تے نہ خطا کی امریکی تلال نو خو بیا بنی غدی خپل دی لرازی زولالم لاری تابیدی ساختا کی گی بدنا نا او گردہ کورونا سنگ جوڑی مسدس کورونا دی ٹول د دنیا انجیران یاری رایو دا کندغ سی کور با جوڑ نکی یعنی ابتداعان رو صداقو نقل کی کنا خو جوڑی گی اول کی نش جوڑ لی شپک کور شپک گوٹا کور زی جوڑی نو پر ٹول از مکہ کی با یو گوٹا زی خالی نپادی کی یو گوٹا سلور گوٹا جوڑا نو گوٹ پا پادی کی گی پنځه ګوټه جوړو نو ګوټ په پاتې کی درې ګوټه جوړو نو ګوټ په پاتې کی او چې شپږ ګوټه جوړې پار طرف باندې سره کمره جوړو بلی ته بلی طرف جوړو دي ته بلی جوړو دي ته بلی جوړو بیا ته داس جوړو بیا ته داس جوړو دې کې خالی نه پاتې دي دې ته خونه کړ هغه وینر خونه ګران دي زیړ تل ډیر لاندې کومه پیسې به پیرانه زی نو یو ور سره راو جنګ بیا په کې ته کمال دار چې څه په ښکار باندې څه سوره به کې نخ کاریږي د دې کمرونا کوارټرې ته وي کنه د دې ټولو کمرونا بلې ته لار ده سترګونه لیکي دا چې دا یو دغه پوره کی یو چم ډکی د ګبین ډکی د پاسه په مهور لګی سیتا پیرا کوي نو پسې بل شروع کی نو پسې بل شروع کی دا یو سوره کا اور ډکی باندې یا پلخت باندې دا یو کور سوره کا د سینکاو ګبین بده ټولو نه راويږي د یو نذبل ترای زبل نبل ترای راځي راځي راځي چې ګمین ختم شو بیا ګګلټو بیا به کې څه نشته د دې ټول نه یو بل تلار کوي دا کو دشمن هم لوکین چې یو کور نه بل تلاري دې لپاره دا کار کوي امیر کې دشمن هم لوکین ارته دی الله دا د خلی نه وځي او کو پروس تولاری وزی دا تروس اس چا پتا لانه دا لگولی چی دا پا کم تر باندی وزی دا پتا نشتا دی لعابی دی او کنه دا فضلات دی دا پتا ندا لگولی شیشه کورو لجور کرو چی گورو با پتا با لگو چی دا سکی اگو چی کرا کور ترالی دی زی خوخشو کور خو خده او دی رکشو بی پرده جور کرو کور که او پرده بکاری دوڑن بیا شروع کرو دا غی پلیولو ناگه دا نینالیو کو چلیو کو نالی پی کور شروع کرو نالیو کور لراغ لرو پتا اندلا یه دا که دا دا کم زی روڑی اللہ دا سی پو آور کرلا زلولن او دی دخیتو نای شراب دسکلو مختلف نلوانو مختلف رنگو نای دی رنگو نو اختلاف سور سپین زیاد خرد زنی ده مندوی نو آقا تورو می بکیتا تورشی رنگی تورشی ایا الوان نمرات داغی میزاجونه دی میزاجونه که فرق ده ده گبینه ده نرو گبینو مچه ده نرو مچو ده گبین یو خاصیت تیه ده سی بلکل توی چه ده رنه کانی او بودی صاف سترا آقا بولگانیم دی بیا پده که چه کمی عامی زیر رنگی دی داغو ده گبین بلشن خاصیت تیه کم سمکه دی علاقو کی چی اگه غطی غطی توری توری هم دی پکیتا اب یا چی چل که سم در زرد اخلاصا نو دا غو دا گبین بیا بلشان تخاصیت تی باراگانم گبین جوڑی دا باراگانو دا گبین بیا تیبی خاصیت بل لی مختلفان الوانو مختلف زی رنگو رای اب یا پکیتا پاگه که دا خوراک پلی حاد بانی رنگو دا غا مختلف دی مزاجون مختلف دی کم چی گبین چی دا بیری نخوری بیرا کرکنا او دا شانتا مرخانای دا دو دا گبینا رنگ یو شان تک سور رنگی ده سور توی دا وینه دا او دا اغی خاصیت جدا ده عربان اغا خواقی چنور پا سل روپه کلوی او اغا سور پا پینزه سو روپه کلو نا پینزه سو روپه کلو والا خلی دا دا سلو دا نخلی دا خوراک فرق ده دا پلوسی او دا شانتا دا سپرکیو توی نره پا دی غرونو که سوگو تا بریتشو توی که بریتش توی نو دا غی تا گبین جدا خاصیت تی او دا میوو دا گلون دا غی جدا خاصیت تی دا منی گل خوری میوو خوری اغی جدا خاصیت تی کمزوره دی او دا غی طولو نا کمزوره گبین بیا مختلفون الوانو دا شرطلو دی دا شرطلو روز که مچیوڑی کنه شرطلو علاقه که ایخی اغا دا غی گلون خوری نو پا طولو که کمزوره اغا دی دا غی نبیرم دا شرطل جی اکه خورونو خاصیت پکیم در شود خوگواله شته خود تیبی علاج پاقی که خاصیت دقه نشته قوت و طاقت پکی نشته ده مختلفان الوانو ده غریز علاقه ده کوستان گبین اگه چه خلی تا که نخلی که ده خوگوالی سره بده تا ده بوتو احساسو شی چی ده که ده بوتو رنگ خوانده بین چنم داغ بوتو دی اگه ده طولو نزیاد طاقت تور ده غرونو که گردی پا خپل رضا بانه بوتو خوری اگه بوتو اگه سر ده پکیتا او چې دلته په کور کې ساتي په ډډ کې هغه هم باری بوټي خورو خو هغه بوټي کمزوري بوټي دي علاقې بوټي کمزوري دي دا هغې خاصیت کمزوره دی نو فرق دی پکې ده که نه مختلفن الوانو فیه شفاء للناس شته په دغه ګبین کې علاج دپاره د مخلوق یقینا دی کې لایت لقوم یتفکرون شفا ده پکې ته د دې دا مطلب نه دی گبین اصلا ده هر مرض شفا ده نه گبین کی شفا ده نو کله به یو دارو سر گاڑی رکھے کله به بل سر گاڑی رکھے کله بل سر به گاڑی رکھے نو شفا ده ها دومره ده چې زنو مرضونو کې یوازی ایک یوازی گبینو میں علاج ده گبینو میں شفا ده خدا نه چې دار تو پار شفا ده فی شفاء للناس یقینا خو چې سو جوتا کوي الله پیدا کړی بیا به موجنی تاسو نزنی دی یورد دولار در العمر سرای حج کلستی دی نتیجه چی لا علم من بعد علم انسان نپویگی پس در پوکول و نپو ازبانی هم در شفا نکره را ورلا در پار در تعظیم در شفا چی دی که دیر لوی علاج دی در العمر تو گردی بودا والله و فضل بارکم الله باز زنی پا زنو غور کردی در ام نعمتونه دی کنا فر رزق ندی آتی ورک رشی دی پر روزای که ورک اون که در روزای خپلی آتا تا چی مالکانی لاسون را دو چی شب که برابر افا بینی امت اللہی اشحدون دا دلیل قرآن مخیم ذکر کرده تا سلسته ده تخافون ام کخیفت کم انفسکم سورت روم کی لستے دے دیقانی دیقان کرے دا مزدوری آگا کرلا پیداوار چوشو نو مالک دے دیقان زان سرا دے صدار پا جوڑ بانی حسابی ندا خود مزدوری برخدا کنا دے شریک پا جوڑ بانی زان سرا شریک نہیں حسابی دقا شانتا مزدور دے مزدوری دے رکڑے دا پا دکان دے کنوی دکانداری کئی کمی پیسے چی گٹی آگا نو آگا پیسو کے دا آگا چی کم مقرر ایسا دا آگا دا نو رکی ازان سر شریکی سابی تخافونم کخیفتی کم انفسکم ازان سر نہیں سابی آگا دلیل دیتا ذکر کر روزی می در کرے دا دولت می در کرے دے نو کر مزدور مرائی دا سر دے آگا دی ازان سر چرتا شریک نکو بکیتا فاون فی سواون او دا اللہ سر دا اللہ پا مخلق خلق پا نعمتون کی مخلوق شریک آئی اپا می نعمت اللہ اچھدون خزی چی دل در کری دی از خزونا بنین و حفظا طول نعم دی بنین و حفظا زامن و نسی روزی در کری دی من الطیبات افا بالباطل یؤمنون اے پی غیر دا اللہ نا پر نوربانی یقین کری دی نعمت دا اللہ انکار کئی چی مقرر شو پیدا شو ویدا دا پلان کی پا برکت شیده داغا پا بند شیده داغا پا دعا شیده پا تعویز بانی شیده داغا برخ مقرر کنو باطل منی ادا اللہ دی نعمت انکار کی درکڑی اللہ دی الباطل طول چیز اللہ دین مقابل راضی هو ند یا الاسنام الانداد والاسنام و بنعمت اللہ پا نعمت دا اللہ دی نعمت دا اللہ ناشکری کی چیز اللہ درکڑی یکفرون یسترون نعم اللہ و یضیفون علی غیری بل طرف تی نسبت کی اللہ دی ادا عبادت کی سوا دا اللہ نداغی چی اختیار نشی لرلی دورا در یوی زری در روزائی رزقن نکیردا یون وڑے نشتر کولے اند پاسیونو دلاندینا توانی نشتے دا سرنو مبیانو اللہ لے مثالونو چی اللہ تسرے رسی نو وسائد پکار دی زکر بادشاہ تسرے نشتے رسی دے چی وسائد پکار نی شاہ ولی اللہ سے ویلیو کنا بی منظر تی ملک من الملوک دا بادشاہ نو بادشاہ حاکمانو بادشاہ نو دے حاکم تا مزان وسیلہ کی ناغب مخیتا نو علبو ترسی اللہ دا سینے دے وی اللہ سا علم دے فلا تضربوا لله الامثال لا تشبهوه بخلقه كانوا يقولون ان الاله اجل من ان يعبده الواحد منا غرائب القران امام رازي رحمه الله تعالى بادشاہ نو سرول برابر وای حضرت ته مثال ویم بیان الله مثال دیو بندہ مملوک پردے قبضہ کرے و سین رسیدیس بلا دے چروجی ور کے دل منگا خپل طرف نہ روزی خاصتا علم پو نبوت مور کڑے دے اغل اگی داغینا سرن و جارن پٹو سرگن دا دوڑو برابری مشرک دے سشیو سخا نشت دے موحد دے اغل تا لگی دا شن تا بود تے یا الہ دے چتا شنوالے دے مڑیا جون دے اغل تا نشت در کوئی اللہ تا در کئی دوڑو برابر ہوئی تاسو یو دائی دے حق طرف تا ینفق سرن و جارن ابل یو بادے دے مملوک سشیو سخا نشت دے دوڑو برابر دی بیانی اللہ مثال دا دو تن یو چاڑا دے و سنرسی پیس سبانی او دے کلو نالا مولا بوج دے پندو کے دے پا مالک پر بانی خلاصی کی تینم نو چرتے چمخ کئی پس خبرہ سکار بانی نروڑی خیر بدے دے اس کون دے نکار ندے چاڑا دے پا غلط نشوئے لے خیر تین کی گی نو مالکی کو پتکار لیگی نو دے دے بے خیرے نسو ابرت نراوڑی یو دا سڑے او بلا آتو یا مورو بلا آدل چی خونہ کئی دے خی دے انصاف خونہ کئی آدے پلار نیغبانی دا برابر دی ندی خودن کے دے دین یا مورو بلا آدل علا سرات سے مستقیم اچپ غلے ناس سے بے دے بے خیرے نسو جنو جوی دا برابر دی ندی برابر دا بے وی کنا او دے سونزلو مسلمان دل اللہ ندی برابر کم عالم چت دین خی بیانی کئی دے او کم عالم چتو خسڑے دے د چا پکار کے کار از خری سره خزر دے او نر سره نر دے دڑو کی سره اڑو کی دلوی سره لوی دا دوڑ برابر دی دے غت لا خو یغه چتو تن دی ویلی غت خو اچو چو کو ته سو وی دے تی کی او گور ته دس پک خبری کی سروانی خبری کی الا صراط مستقیم نو کتو برابر دی نو بیا بر دوزخم برابر ہے جدا دوار برابر دی نو للہ غیب السماوات دلیلون طول پا نعمو اپا قدرت دا اللہ ذکر شو نو بیا مسلم الغیب اللہ پوئی گی قیامت کلم ہل بسر لک رب دستر گی تو اگر تو قیامت راجی پتہ نہیں سے سڑیا درنگ لک قیامت مرداری گی جو قیامت تے دبانی مم ماتا فقد قامت قیامتو کی میری جو قیامت دے واللہ اخرجا کم شپگم سبا نعمتون طول دا اللہ دی یعنی سچو تستاس ضرورت تے اگر طول دا اللہ دی ادائی صورت ابراہیم کیولیو کن واتاکم کل ما سالتموه من کل ما احتاجتم الیه ما بمانا دا اگورا اللہ را وقت کرے دا خیرتو دو میندونا پیس نا پیدای وقت سترگی ظلون در کرے نیام دا پارا دی چی قدر اوکای مرغانو تو گورای فی جو السما پر فضا کی دی مسخراتن نیشی تنگولے بید اللہ نا تبر تو کی دی دا با دی معلوم کرے چی سا مرغانو بابا دی چی دو غول دی چی نا جو یا تنگی نیشی پاوا بانی نلر شی نا غول تو وزاری غوڑی کی اسا مرحم پتے ولو کی بیا غیل بودی چر تا دا اللہ ما نو تو خیار دان تا تاز اللہ در گونو کتل لی دی مرغانو تو گورا کن دا دوم ضرورتون دی دا دوم ربشتے ان فی ذلک الایات لقوم یؤمنون کورونا چی در کری دی او جعل لکم من جلود البیوتان دا دنگرو ترمنون کورونا خیمی اپا سپکی گردوائی پاسانے گردوائی پرو دی سفر پرو دی دی رکی دو دا دی کلے جوڑ بو نچی ترو دی پس برالین دی دی که با کلے نو اگا یو دم خیمی تم وان را طول خوانو کی خلوڑ بو بل دی که کلے بات کر تستخیفونا نو کده گٹو گرونا نچرتا با دی گردول او من صوافی ها و او باریا ادو اونانو نای دو وڑای نای واشعار یا دو اختانو نای اساسا جوڑو سامان و متاع الاحین افیدہ تر وقت ناخلے او سمجھتے سعودیہ کی امارات کی لوی لوی کلی پشاڑو کی دی لوی لوی دولت دے رہی چ سالورو پینزو شپک زرا یو یو خانی اللہ سو پینزرا زرا یو یو گڑی بیزی دی ہم زوران ول نیولی خیمہ بستی جوڑا دا یو یو تمبود ویختان نے جوڑ کرے دم رو گودی چ پاگے کے دن نہ جدا جدا کورونی تمبیوان کورونی پکیتا پاگے کی اجرم دا پاگے کی دن جمعت پکی تم نے مجھ پکی تھا کہ تستخفون آیا مزان کم ادا دا انہوں نے جوڑے دو اختان نہ او بلا دا کڑی تا سولا دا اتن چ پیدا کڑی سوری وقایتن للحر او کڑی دل دو غرون غرون اسمستے وقاتن للبرد الا حالت العرب اکنانن سوری غرون کمیلی سر مخامخ اور گردے دغه مخامخ گردے جالکوٹ ما قتل نو مخی تداشنو جو میں داس شئی دا خلولی کورون ایدن نبی که تخل کوزی خدا مخی تا تصفر جو رکوی چی کسیلیشی چی بدن نیتن راولی وسم پا قوه غارونو کیوسی اغا زیونو کی خلق غٹ غٹ غارونو دی او دای دل در کری جا کتا جوڑو لن تو آدیان سمودیان با دی پیدا کولو پسی چر طالب اکی دا او در کری دا صلا سبیل تقیكم الحر جامی چی ساتی تاسو دو گرمی و دو یخنینا یخنی پریخی دا ذکر یخنی عربو کی نشته ده یا کم دا داغی ضرورت کم اونو برد هر ذکر که گرمی او یا هر ذکر که او بردی پی قیاس که سرابیل تقیی کل برد او داشن تا درکری دل جامی چو بچ کی تاسو دو یری دو دشمن نا اغا کمی جامی دی اغا ذرا جنگی اصلی حدا توپی دا پیزار دی دا قسم چیزونا صنعت لبوس لکم دا شانتا پورا کفانی میرا بانی خپلا خواهی چی تاسو غاڑا که دا اللہ حکمونو تا که او نمانی استا پا دیمارا سول دی یعرفون نعمت اللہ پیجنی امتون اللہ نو اقراری که یعرفون اعتراف که پیجنی اعترافی که دا نعمت دا اللہ بیاتینو منکار که سنگ چنی کار که ابن قطعبه وی غریب القرآن کی یعلمون بی ان ذالک کله من اللہ و یکرونها بی انها شفاعت آلہتنا ینکرونها بی انها شفاعت آلہتنا دا دا چا نظر دے وی دا چا برکت تے پلی باین کار شوئے دے دا غمانا کئی فرا معانی القرآن کی دا غمانا کئی غرائب القرآن پل کتاب کی یعرفون نعمت اللہ تا پوستنو کا چا پیدا کری وی اللہ نا عبادت دبا کئی دا بلو علی کئی سرا نان دا دی بل پکی تا برخ دا ہوئی اگر بیا منی اکثر هم الكافرون سا سورت یوسف آخر کیوں لسو کانا ما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون شرکی دے او دا اومو لسو حق تا غالا نک دی کالا چی بو پورتو کمنگا من کل امت سم بشہیدان اجازہ بو نشی کافرو تا دا خبر شفاعت انا با دو توبہ قبول شی ظالمان چی عذاب ہوئی نی فلا خفو عنو مرادا اسے لی دلے ندے سپکی گی بنا انا با تزمہ کولشی مشرکان چی ہوئی نی شرکا اخپل وائی بہا اولا شرکاونا اللذین کننا ندعو من دونک دادی سے باس منگا چی برا مدد کول دادی من دونک فالقو علیہم القول ندو بو غردی دو تا خبرا جواب او برا سیوتا القو علیہم القول او دا قول القادق ویلی کنا کبل تشیده القوه على وجه ابنو اغا کمیسو القا للواه نو تختیوی القا الکلام نو اغزال لدی القا فی امنیتی سور حج کم لسی الا ازا تمنا القا الشیطان فید القا سر جسی زکر که دا غیم و نصف خبر آزی نو دلتا کم فالقو علیهم القول دو بو گردی دو تو جواب آبیدان معبودان بارکوی دادی چی منگر مدد کول نو معبودان با جواب گردی انکم لکاذبون یقیناً تاسو دروغ جا منگم نیورا مدد کری سورت یونس کیو لسکانی چی قسم کئی اب بزرگان کفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا ان عبادتکم لغافلین منگتینا دو خبر نو یو کم دیر شمیاتو منگتینا دو پتہ نیشتا دی تاسو دروغ ہے آل قویل ایدین السلام ادو بو ورد اللہ تا یعنی کی بدی پتہ غرد بانی السلامہ جوڑ روغا خبر سٹ پکتا کی وظلان ہم ما کانو یفترو کفر چیکڑے دے اما نشوی دی دین دے اللہ نا زدنا ہم عذابا فوق العذاب عذاب ولا پا عذاب دا پاس بانی جاتا ما کانو یفسدون فساد تا دے شرک دے اللہ حق بلہ ویل قیامت کی گواہان پاتی دے وجینا قیدان تاب و دو گوارا و تا دین دو تا رسولا و کنو علاها اولا پیغمبر پا امت بانده عالم دا علاقه پا خپل بانده تا دو تا دین نویره دین دو تا نو رسوله ناغو با اقرارو که شما رسوله دی اللہ و با انکار که منگ تین دی رسوله لاس پی گوشی گوحان گوایو پیو کی و نزدلنا علیک الکتاب ارد رو میره گتا تا لگ لگ کتاب خپل دا پار ارگندولو دا لکل تبیانا لکل شین ترگندول دا ہر خبر دا دین ہدایت و رحمت خوشحالی ایمان والا اولا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان دا تفعال پوزن بانی دا شغیلا پوزن بانی مزدر دا پارد مبالغی رازی کنا حسی سا دل لیلا داشن تفعال تفعال پوزن بانی تکلام تکلام دیر خبر کول تبیان دیر بیان ترگندول اللہ امر کئی دی انصاف کولو دا اللہ حق اللہ لوکن العدل شہادت اللہ اللہ عبداللہ ابن عباس وی ابن جریر ابن کثیر دا قول نقل کئی اللہ امر کرے دے دی انصاف دا کولو دا اللہ حق اللہ لو للہ حق لا یکون لغیره ولعبده حق ہما حقانی لا تجعل الحق ان حقا من غير تمييز ولا فرقان ان الله حق ذال لدين دو بنده ذال لدين دا الله حق بنده لموا ان دو بنده حق الله لموا ظلم بي زياده كاي والإحسان الله امر کرده دا خو کولو صرف دانه چه انصاف بلکه انصاف او آئے خلقو تا احسانو کا عمل پیو کا او خبر اکلکا کا ایا احسان عدل پا حق دا الله کی احسان پہ لوگ کی وہی تا ذل قربا اللہ وہی اور قول حق حق دار لا من کے اللہ ان الفحشاء بے حیائی بے واکینا ور منکر دنارا ور بغیا زیاتینا سورۃ الاعراف کی ہدایت میں کھولو کنا الاخلاق اخلاق حسنہ بنیاد دل ذکر کو عدل تو سر خبر جاتا ہوں کڑا واوفو بعہد اللہ پورا کہے دا اللہ سر کڑے لو چمکڑے دے مماتو قسمونا کگان اخبالی پس دا مضبوطولونا مضبوطولی چی دی مخلوق پی گواہان کول چی مخلوق دی پی گواہ کو او بیا بدبانی خلاف گواہ اللہ چکڑے تاسو اللہ زیموار اللہ دی پی گواہ اللہ گواہ دی اللہ خبر دی یقین دا اللہ پوہ دی پاگی چی تاسو ولا تکونو کاللتی نقضت غزلہ قرش کے اولیونی زنانا جنکی بے راغونڈ کلی زاد جمی کارو راغونڈ بے کلی اونان بے ریشلیو دا تنبیا کلی بے دا بے راغونڈ کلی مال اورش بچو اگو بے اورشلو لا اشار بے اوکو سباب اللہ رضبانی بے دی تکاتل بے را دی که خودس پیرل دی چی نری دی بیا بے جنکی راغونڈ کلی نو غندوری بے بل تربان بیا تاول بے راوکر آغا بے مکلو بیا بے تناسا بیا بے تنبیا کلو نو بیا بے راغونڈول جوڑ کڑی بے بیا روان کلو تاو کڑی بے بیا اس پڑ دو بیا تم بیا کلو مثال دا پارا ویلی دی بولی دا کی خزی پسانتے کلمه تو یہ بچی دی ویلی دا اخو مخلوق دی پی گواہ کرے دی موز دی کرے یا بل عمل دی کرے دی اوز دا ولی ما تای پی بی دینی بانی غلط تکی دی خلی نو باسی غلط عمل که غلط عقیده جوڑی دا خودت دا خزی نیتا بے بیو جو خرقا قمقلا نو دا قمقلی زویا ولی خپل کراو بربادای لوز دا اللہ سر کرے گواہان دی پینیولی دی او بیادا کار کئی تخیدون ایمانکم مشر پشان دا قمقلی پیغلی جنی نقضت غزلا چماتولی ریشلی ریش پل تم بیا کول اسپر دے ریش پل من بعد قوتن پس دک لکوالی نی سنگی ریشل انکاسن نقضت انکاسن تم بیا نکس ماتول توی دویختو اونانو ماتول چی دین اسپر دا ان کا سن تم بیا ٹوک خس خس پک داغ شان تم جائے کوائے تاسو قسمون اخپل الوزون اخپل دخلن تشبانہ و فساد دخلن فساد دخلن د پارا د نقصان بے نقم پخپل میں کی اتبار رکے قسم عہد کے او بلبان اتبار کی او تدا د فساد د پارا دا کار کے غد فساد از نقصان ذریعہ اگڑ گئے روغ ہو کی پختانہ قوم پکے تناسی پاس جنی جی کل شروع شی ازاد آزادی نو مڑے تیو کی یا بل چو نقصان تو رسی نتا چا قسم کرو خرچ پہ گواہانو اللہ چا پہ گواہ کرے دے و بیادی دانا دا ولی کئی عربم کل پختانم ولی کئی انتکون امتون دا پدی وجا چا شوی وڈالا ہی اربا من امہ دیو بلی ڈالینا دا ڈالی دا بلی نو چت دا آسی سمیگی نا نا پی زمنگ لاس رسی نو جوڑ روغا اجبار پ داغی دا پاس ہوتا بیا نقصان رو کی دا ڈالا او گردی گی او شرمی گی او بیزتش مڑی تنو کی نورت نقصان رو تو رسی انکم اللہ و بی اقین اللہ عزمی تاسو بدی تر قبانی اچھ سرگن کی ولا یبینن لکم یوم ولا یبینن لکم قیام خام خواب سرگن کی تاسو پرد قیامت بانی آغا سا چھ تاسو بکیتا اختلاف کرو کہ اللہ وارو طولو پیو دین کی مکو قسمونا لوزون اخپل تش بانا پ کارا کفر چکے نو ذات تب تیزانو سادو کنا نو چاہ کلیمائی دا مذکرہ سر شریکی گیا بیا پر لکی کفر پوتے و کارونو بیا دو کفر کئی دخلن دا تیس صرف فسادو وی بچے دے چی مسلمان دے دے چی مسلمان نہیں بھائی کونا او بلا دا چی زبا پی مید باکم چی کلیمائی اللہ منزی کردے اکی با پساد دخلن بینکم نو او بخوزی او بخوئی گی قدم پس نمضبوطو لنائی قدم مضبوط تے چی دے مسلمان دے اس چی عمل شروع شو داغی خلاف تا زلن و قدم و خواهی پا تولی که در چی دی بیمانه دی او بسکه تاسو صدا پا سبب دی چی منع شوی دی دا اللہ نا تاز پار عذاب و نازعیم دا اللہ پا لاز بانی مخو خواهی معمولی عوض احکام و دی دین او پا ایمان و اسلام بانی معمولی عوض مخو خواهی سمن قلیل سو معمولی عوض دی دنیا دنیا خواه که واجبانی احکام دی دین پریدی اللہ سخ بہتر دین کنتم تعلمون دنیا جمع کئی ختمی گی ما اندکم منفاد سچ صدر تو نو ختمی گی خلاص بشی چا اللہ سغدی پاد پایدار ارتو چی دی ارتنگ چی دی نو بیا با اللہ بدل ورکی سما کانو یعملون خکی نری اوکر زنانا ایماندار فلنوح جنو البشارا جن ورکو لخستا جن خستا جن سشد علی رضی اللہ تعالی نو القناع صبر ناکام دبل غیتبن زوری گی او دا شانتا لا نوح لحم سعید ابن جبیر وی خستا جنور کم دے بچا تنہ مختاج کم لگ دیو سوا کڑیر خو پاگیزان پورا گانی بل تنزو یا ند بل نتمکی لا نوح جولا حدن دا شانتا حیات طیبا رزق الحلال الحیات طیبا اغا عمل بطاعت اللہ السعادہ الحیات فی الجنہ آخرت کیم حیات طیبہ اور کم دنیا کیم حیات طیبہ اور کم ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بدلو لوركم خامخا پخلوا او چودو کول قران تلوستن کی اذا قرات القران نفستعذ بالله اعوذ بالله هو تفصیل داد ترتیب بیدائی دانت چ قران سوره اعوذ بالله بعض پدای اهل الظاهر پدی حمل کڑی دگو چ قران و نرس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مطلب سدی کہ زمانہ بھی کسی غلطی شی شیطان تو وسوسہ غردوری اللہ داغین میں معاف کا اور دا عبادت زمان قبول کا دے والا مطلب ذکر کرے دے شیطان زور نہ رسی لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون زور پچا دے زور دنی ولو دو دوکا کولو یا پزان پسی ذرا وستلو آغا چی مرگرتیاو سرکی والذین هم بی مشرکون جواب دے اعتراض قرآن و پیغمبر دوار باندے حکم با بدل شو بے گو رضان نے جوڑی دا اللہ حکم ہے انہوں نے بابا دے انہوں نے قرآن بانی میں اعتراض رہا ہے پیغمبر بانی برا کل چی بدل کم یو حکم پدید بل حکم اللہ پو دے بے مایو نزدر چی سر علی مسار دے وائدو نئے طریق اندازان نے جوڑا ان کے دروغ ہو ان کے دیر پدین پیوگی چی فیدہ زمانگ دا وائیو تر علی گلے دے القدس راوڑے دے پاک روح درب دا طرف نہ دے داغ طرف نہ پہ خیانت نشتہ دے زمان طرف نہ پہ خیانت نشتہ دے دا دے دے پلے لیو ثبت الذین آمنو چے بیان شی نکلک کی پی اللہ ایماندار ہدایت و بشرا للمسلمین خوشحالی دا پریشانہ کی گمو دو وی کنا انما یعلمه بشر خیدتا بندہ عجمو کنا زین ایمان راوڑا یو علاقی صحیبو دا خابشیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خلق و سر بزیاد خیال ساتھ دا مسو اجزانو دا بار را گلو دا اگو باوی دی دن خبری زکی دو دونا او بیای پا خپل جبا بیار کی ما تواهی شد قرآن را گلی جبریل را ورد لی قرآن جواب پا دی معنی بانی ذکر کئی چی کداوی چی داسی پا دی اندازو تا دو وی نو اگو خو چالاگان دی عربی نوردی دوے چ جب دا غودا خودی پخپل جوابانی صحیح ہوئی نو تاسو دغه چ قریش تاسو د خبري واره د مضمون بیا جوړ کړ خدا نشي جن وا دا لسان عربی مبین اعت دو ته نسبت کی دا جب دا عجمی اعجم چاړه دی په نسبت باندې په دې جب په زبان چاړه دی او دا خو پاکه جب دا ایمانی شری لا یهدیم دروغ چوی اغه اغه تو وینو نبی آیات الله دا دی دروغ جان من کفر باللہ بعد ایمانی دو کم کو اللہ عظم کرے دے پاگے دے پر کوئی نو چھ دو کفر کار اختیاری ہو کی نو دو زخی دے کفر کار مجبور شی ناچار شی پا خلو باندی ہو کی پا وجود باندی پا زلو باندی تا ناروا ہوئی نو اگر معذور دے دا اللہ دل بار کے حالاتم دا سیو علمانو لکلی دی تاریخم افسیرم علمانو لکلی دی عمار یاسر سمیہ خزا خاون از ویری یاسر سمیہ خزا خاون دی عمار ددو زویر مسلمان شیو مکہ کی قوم نو مسافر راغلی ناغی اونی ولو تنگول بای یو ذر پیڑی را گانا جوڑا شورا یو اوڑی دیگن اگو ناوختو لار مورو لکیش دی نو دا زنانی وولا یو با یو تا تلولا بل بل بیو سخی و لختی پدی بین بی تلولا دیا تور سے چراغی خیٹ اوشی دا بچے غور دے یو کا پھر راگے دوڑو اور دسمات لخت اٹھم بلا پور سے راک کا سیری کرا بیا پوخان پر او تڑا یو اخ پولا بل اخ پا اوکھی او دس روان کر دس روان کر اگے اس لو گا خاون لکے سوئے کا پھر شاغ نا اگے شہید کو اول شہید ان فی الاسلام زنانہ دا پدیت کر لے نہ کا پھر رکھے گم زما دین دغه دغه ما منل دی اول شهیدین فی الاسلام